Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, er zijn rare dingen aan de hand met het geluid de laatste tijd. Dat bevalt me helemaal niet. Maar, anyway, we zijn in Paradiso vanmiddag aangekomen. Alwaar hedenavond het grote jaarlijkse ballonnenfeest van Ruigoord in Paradiso gaat plaatsvinden. En dat heet dit jaar Uit je bol. Nou, voor degenen die die referentie niet begrijpen, dit jaar is onze grootmeester Hans Plomp aan ons ontschoten. Hij heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, zullen we zeggen. Is samen met Simon Vinkenoog en anderen de hemel of iets anders aan het opleuken. En Hans Plomp is schrijver, co-schrijver van onder andere, hij heeft heel veel geschreven, maar een van de dingen die hij geschreven heeft is Uit je bol. En dat is een gedenkwaardig boek. Wat lang geleden voor het eerst verscheen. En, wat gaat over het uit je bol gaan met middelen. En heel veel verschillende middelen die je kunt gebruiken. Die worden in die boeken beschreven. Ervaringen van mensen worden beschreven. Het gaat over de werking van die middelen. Over wat je wel en niet lekker kan combineren en zo. En natuurlijk af en toe ook een woordje over gevaren. Hè. Dat is, niet iedereen kan goed omgaan met dat soort informatie. Maar om dit jaar is Hans dus verdwenen. En wat rest is heel veel boeken, waaronder Uit je bol. En Uit je bol is het feest wat we vanavond gaan vieren hier in Paradiso. En dat belooft ze al wat te worden. En we zijn nu geluidscheck aan het doen. Af en toe komt er onbedaarlijke herrie opeens.